Sofía. Mi va, è un'intesa. Ah, fratetta. Ah, fratetta, nisciad manchi. Oh, regga, che tu non mi hai mai tu a fermi. Regga, perché le cuona pisci a fermi. Oh, tu a perché le... Poi si ecco, fia hotco, e so che è meglio. Tu, legyen, és jó lesz. Nem kulán kell. A föl kell kínom. Ez eléggé messze is van. Mindjárt, és akkor táskát be. Föl.

rovatóan nem kell törve. Majd be kell még hozni, ha nem kell törve. Be kell még valamit hozni? Gyalog vagyok, de... Szia! Azt ez. Ment. Ha kell valamit, akkor még bebírunk rá, még itt vagyok. Veled rakod össze a srám, de... Gyere! Nem megyek ki, tudom, nyugodtan. És akkor oda kiad kérni azokat az izéket, amik itt vannak az ajtóban. Jó, látom. Mások például te rakom, csak kut. Egy darabot tartok csak. Most van a többi. Még van még? Hova kérd? Hát nem tudom, most csak csatában, hogy... Most a tilalim minden irány, a tilalim, de ami ajtó létezik, tény nem baszol az anyának, az anyának, hogy más volt a tévénél, de most hívás is elég mások módon helyett. Thank you. Van a nagy táskám is, mert fél. Most ezt is ugye meg vagy. Mennyit hozzák a paketodat, komám? Szemtelen. Tudjátok, hogy hogy házol vissza a kérdésanyám tégedet is? Hozzák a paketot? Hát, hozzá mindjárt itt egy. Eled a trendet. Jó van akkor. Hiszen két voltunk a világban, rendeztük ki. A bassza meg a jó anyát, én meg odahúzom, most mégis nálam van az a kurva telefon. Bassz meg anyám, én nálam is tartottam. Thank you. Hallgass már, nem tudom a pénzemet. Ott áll, bazd meg, menjél már. Megyek már. Bazdod-e menni? Kiszállok, ha rendben. Megyek már. Mi nem tudsz, hogy ott áll már. Semmi, most már itt vagyok, most már nincs semmi probléma. Megjöttem. Lófaszba. Na már mennyit mit kaptál? Jó, ha figyelj, elhozom az orginátat. Hova kellett nem átadnod? Oda kertek szobában, hogy tegyottam, van kivannítani. Jó, akkor elhozom ugye az orginál papírokat. Itt alá kiakadhatsz, mert orginál papírokat nem hoztad. Nézd a magam is köszönöm. Nézd már meg. Nem akarom menni. Nem, mert kajvál. Mikor viszel a papíromat elintézni? Mikor megyek el, mert bajnél, mert ha tudtad, hogy öregyre azt, akkor mi nem azt kell, mikor az öregyre azt kell. Thank you. Grazie. Olyan konkrétan kell lenni. De akkor most miért? Itt találkozod az Thank you. Na, hogy álljál sem, hogy a tudatot a tanfolyáról. 0, 3, 165, 0, 9, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, de hát aztán Amerikát hívtam. Oké, okay, meg 63, 160, 0, 9, 7, 5 perc után. 5 perc, 71-et hívtam 5 perc. 41-et Az öreg azt mondta a fülei, hogy mondta a papírja. Lapadik fel. Nem, most nem mindegy, egy öreg úgy, hogy annyira kasznak, hogy mi a fele van egyben? Nem, én az Attila jött utoljára. Nem írd meg, mama, melyik papírt írd meg a én a betegnek. A betegnek úgy van, ott nem úgy szokott. Nem írja ki a kórkirálat. Kórkirálat kiírja. Kórkirálat kiírja. Helyek haza most már. Várnak, hogy felszedjük a fagymákat. Jó, vele ez gyújtja, meg én. Szerintem a gumiás sem most nem. Most a cipőt volt, fata. Mindig. Ha kapik valami, nincs, hogy ne menjen valami el. Szakadás a ruha is innen. Azt a függ meg. Szakad a ruha. Minden szakad. Húzva a felikát. Ajánlom, hogy megtartod.